أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، şimdi vehuma, bu vavvavı istinafiye, mukadder bir soru var burada. Mukadder soruya Musannif Hazretleri İbnül Hacip cevap vermiş oluyor. Mukadder soru şöyle. Siz dediniz ki alemiyet tesir edici olarak bir yerde bulunur da o alemiyet nekrelenirse اِذَا نُكِّرَا صُرِفَ munsarif olur. Değil mi? Evet, alemiyet ortadan kalktı Musa. Fakat diyor ki bir kelime düşünelim ki. Şimdi alemiyet vezni fiil ve adilde şart olmadan bulunuyor ve kelimenin gayrimunsarif olmasına tesir ediyor mu? Ediyor. Peki bir kelime düşünelim. Bir kelime düşünelim ki o kelimede adillik, vezni fiil ve alemiyet var. Adil var. Vezni fiil var, bir de alemiyet var. Mesela ismit kelimesi diyor. İsmit. Tamam mı? Bilkesi. İsmit. Alemdir bu. E peki ve izâ nukkirat hâzihil kelime, bu kelime nekrelendiğinde zâlet el alemiye. Alemiyet ortadan kalktı. Ama velem tezûlâ, vezni fiil ve adillik ise ortadan kalkmadılar. İki illet ortadan kalkmadı. Niye? Çünkü alemiyet orada şart değildi. Değil mi? Peki o zaman sizin söylediğiniz kural ve ma fihi alemiyetun müessiratun izâ nükkira surife, değil mi? Kendinde tesir edici bir alemiyet bulunan isim nekrelendiği zaman munsarif olmadı. Vezni fiil var, adillik var. Değil mi? Munsarif olmadı. İki sebep kaldığından dolayı adil ve vezni fiil var. Dolayısıyla adil ve vezni fiil bulunduğundan dolayı yine kelime gayrimunsarif oldu. Sizin kural ne oldu? Ve ma fihi alemiyyetun müessiratun izâ nükkira surif. Lem yusraf. He? Değil mi? Lem yusraf hâzel lafzu. لَمْ تُسْرَفْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لِمَاذَا لِبَقَاءِ السَّبَبَيْنِ الْعَدِلْ وَوَزْنِ الْفِعِلْ. İşte bu soruya Musannif şimdi cevap veriyor. وَهُمَا o ikisi. Hangi ikisi? وَهُمَا o ikisi. Ey yani الْعَدْلُ وَوَزْنُ الْفِعِلِ. Adil ve vezni fiil bu ikisi. Adil ve vezni fiil nedir? Mütevadden. Bunlar ikisi birbirine zıttır. Bir kelimede adil ve vezni fiil illeti bulunamaz. Adil varsa vezni fiil yoktur. Vezni fiil varsa adil yoktur. Bir kelimede vezni fiil varsa o kelimenin ma'dul olması mümkün değildir. Bir kelime ma'dul ise, bir asıldan udul etmiş, alınmış, çıkmışsa o kelime vezni fiil, fiil vezninde olamaz. Bu istikram böyledir. Yani araştırmışlar, böyle görmüşler. Niçin? لِأَنَّ الْاَسْمَاءَ الْمَعْدُولَةَ. Çünkü ma'dul olan isimler bil istikra'i ve tetebbu'i. Tamam mı? Tetebbu ve istikra ile. İnceden inceye araştırma, tüme varım yöntemiyle. Teker teker bakılmış, ma'dul olan lafızlara bakılmış, istikra ile ma'dul olan isimler munhasıratun ala evzanin mahsusatin. Tamam mı? Ne üzerine olucudurlar? Müteallak takdir ediyoruz. Yani kainetun munhasıratun ala evzanin mahsusatin, hususi vezinler üzerine olucudurlar. Mağdur olan isimlere bakıyoruz. Bunlar hususi vezinler üzerinedir. Sülase Fual vezninde. Methlese. Methlese. Hı? Methlese. Mef'al vezninde. Fualu. Fual vezninde. Umeru. Züferu. Cuma'u. Gibi. Tamam mı? Böyle vezinlerde. Ve leyse evet leyse olmadı şeyün minha şeyün bir şey neydi minha min hadihil evzan bu vezinlerden hiçbiri olmadı. Tamam mı? Sahar faal faal bu vezinler yani kendinde udul bulunan isimlerin vezinleri belli. Fual, thulâfe. Mef'al, meslefe. Fualu, umeru, züferu, cüme'u. Tamam mı? Uharu. Fe'al, seharu, sehar. Fa'al, ems. Fe'al. Bir fual var bir de faal katame kaç oldu 6 fual mef'al fualu faalu faalu faalu 6 vezin yani mağdur olan isimler kendilerinde adillik bulunan isimlere baktığımız zaman bu vezinlerden hiçbirisi fiil vezni değildir. Fual fiil vezni midir? Hayır. Mef'al fiil vezni midir? Hayır. Fualu değil. He? Fualu, fa'alu, fa'alu. He? Fa'alu. Başka? Fa'alu. Bunlar hiçbir fiil vezni değildir. Leysa şey'un minha min hadhihi el-awzani evet, es-sitte min awzani'l fi'li el-mu'tabarati fi men'i's sarfi. Gayr-munsariflikte itibara alınan kelimeyi munsariflikten men etmekte, engellemekte, yani ismin munsarif olmasını engellemekte, men etmekte itibara alınan fiil vezinlerinden bir vezin değildir. Anlaşıldı? Peki. Öyleyse, اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ madem ki öyle, değil mi? Ha. Madem ki söyle, bu fiil vezinlerinde değildir bu mağdur isimler. اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلَا يَكُونَ olmaz. Buradaki yekûnü tam fiildir. Onun için ne yapıyor Musa'nın? Ey la yucedu. La yucedu ile tefsir ediyor. Yani, la yucedu ile tefsir etmesiyle neye işaret ediyor? Tam fiil oldu. Ha, tam fiildir. Doğrudan la tahtacu ila haberin mansub. Mansub bir haber ihtiyaç yok. La yucedu ma'aha yani ma'al alemiyeti alemiyetle beraber bulunmaz. Ne bulunmaz? Şeyün. Hiçbir şey bulunmaz. Şeyün. Hiçbir şey bulunmaz alemiyetle beraber. Tamam mı? Şeyün. Hiçbir şey bulunmaz. Yani ne demek? Adil ve vezni fiilden hiçbiri alemiyetle bulunmaz ancak bir tanesi bulunur yani. Ha. Önce nefi ediyoruz, nasıl? İspat edeceğiz. Tamam mı? Şeyün hiçbir şey bulunmaz. Adil ve vezni fiilden hiçbiri yani şeyi beyan ediyor şimdi. Minel emri eddairi. Deveran eden şeyden ki deveran eden şey nedir? Dönen şey. İctima'ul adli ve veznil fi'li. Tamam mı? Adillik ve vezni fiilin toplanması. Tamam mı? Merraten. Bir kere adil ve vezni fiilin ikisinin toplanıp alemiyetle beraber olması mümkün değildir. Başka? Venfiraduhuma uhra. Adil ve vezni fiilden her birinin teker teker de alemiyetle beraber olması mümkün değildi. Ancak bir tanesi alemiyetle beraber olabilir. Yani önce nefi, şimdi ispat. Anlaşıldı mı? Evet. minel emri dairi. Deveran eden, yani deveran eden ne demek? Muhtemel olan. Şimdi muhtemel olan şey nedir? Adil. Yani şöyle, muhtemel olan şey şu. Ad. Vezin. Alemiyet. Ve alemiyet. Tamam mı? Şimdi ikisini birden söylüyor. Hepsini söylüyor yani. Şimdi muhtemel olan şeylerden hiçbiri olmaz. Ancak şunlar olur diyecek yani. Tamam mı? Anlaşıldı? La yucedu bulunmaz şeyin minel emri dairi yani el muhtemil muhtemil olan şey nedir? Her ikisinin iki illetinde yani adil ve vezibinin alemiyetle beraber olması veya bir tanesinin alemiyetle beraber olması bulunmaz illa ahaduma diyecek. Ancak bir tanesi bulunur. Tamam mı? Ancak bir tanesi bulunur. Evet. Beyne mecmu'i hâzeyni şey'eyn şu ikisinin cem olması arası. Tamam mı? Yani adil ve vezni fiil ve beyne ahadihima veya bunlardan sadece birinin fakat adil veya vezni fiil. Yani el adil vahde ve vezni fiil vahde. Yani sadece adil veya sadece vezni fiil veya hem vezni fiil hem adil. Bunların hiçbiri alemiyetle beraber olmaz. İlla geldi şimdi, tamam mı? İlla ancak ehaduhuma, tamam mı? İlla yani illa ancak en yucede ehaduhuma ma'aha, sadece bir tanesi alemiyetle beraber bulunur. Veznül fiildir fakat ki Ahmet. Vel adlu adildir vahdehu fakat ki Umar. Tamam. Yani alemiyetle ancak bir tanesi bulunabilir. İkisi birden la mecmu'uhuma. Ne demek? La yucedu ma'al alemiyeti kilahuma. Tamam. Önce ne yaptı? Hepsini nefi etti bak. Şu ihtimallerin tamamını nefi etti. Ondan sonra şunu ne yaptık? İspat etti. Yani adil vezni fiil alemiyet olmaz. Adil alemiyet vezni fiil alemiyet olmaz. Ancak adil vezni fiil adil alemiyet vezni fiil alemiyet olabilir. Ancak bir tanesi alemiyetle beraber bulunabilir. O zaman bir kelimede adil ve alemiyet var. Alemiyet gitti mi ne kaldı? Adil. Vezni fiil ve alemiyet var. Alemiyet gitti ne kaldı? Vezni. Bir illetle de kelime ne olamaz? Gayrimüsel. O zaman ve ma fiyye alemiyetun ve tiratun idâ nukkira surife. Tamam? Oldu. Ortaya çıktı. Anlaşıldı. İlla ahaduhuma fakat sadece la mecmu'uhuma İkisi birden bulunmaz. Yani la yucedu ma'al alemiyeti kilahuma. Her ikisi yani vezni fiil ve adil ikisi birden alemiyetle beraber bulunamaz. Anlaşıldı mı kardeşim? Peki o zaman. O zaman ne oldu? Ne çıktı ortaya? Ve ma fiyye alemiyeti müessen izâ nukkira sülife. Fe izâ nukkira. Öyleyse. فَإِذَا نُكِّرَ فَحِينَ اِذِنْ اِذَا فَحِينَ اِذَا نُكِّرَ Öyleyse nekrelendiği zaman yani اِذَا جُعِلَ نَكِرَةً nekre kılındığı zaman اِذَا جُعِلَ نَكِرَةً nekre kılındığı zaman hangi isim? الْاِسْمُ الْغَيْرُ الْمُنْصَرِفْ الَّذِي اَحَادُ اَسْبَابِهِ الْعَلَمِيَّةِ sebeplerinden bir tanesi alemiyet olan gayr munsarif bir isim nekre kılındığında, tamam mı? Anlaşıldı? Evet. Yani sebeplerinden bir tanesi nekre, alemiyet. Sebeplerinden bir tanesi alemiyet. İster alemiyet şart olsun, ister şart olmayıp sebep olsun. Ne olursa olsun tesir edici olarak alemiyet bulunan bir isim nekrelendiği zaman da feyda nukkira yani gayrul munsarif isim ellezi o gayr munsarif isim ki evet o gayr munsarif isim ki ahadu esbabihi sebeplerinden bir tanesi El alemiyetü alemiyettir. Sebeplerinden bir tanesi alemiyet olan isim nekrelendiği zamanda evet bakiye bakiye kalır. Yani zalikel isim ellezî huve gayru munsarif. Gayru munsarif olan o isim alemiyet gidince kalır. Nesiz kalır? Bila sebebin bi gayri sebebin yani. Sebepsiz kalır ki talihate demiş bak. Taliha gibi. Küllü talihatin. Rubbe talihatin. Tamam. Yani lem yapka fihi fi zalikel isim el gayril munsarif. Bu gayril munsarif isimde kalmaz. Sebebun hiçbir sebep kalmaz. Yani sebebun minel esbabi tis'a. O dokuz sebepten hiçbir sebep kalmaz. Ne olarak kalmaz? Min haythu huve sebebun. Min haydu huve sebebün. Sebep olması itibariyle kan. Teğnislik gene var. Teğnisi bittat var orada. Elif nümezine var ama sebep olma haysiyetiyle ortada kalmıyor. Tamam mı? Min haydu huve sebebün. Yani lem yüettir. Lem yüettir fi men'as sarfi. Min haydu huve sebebün ne demek? Min haydu huve sebebün. Sebep olma itibariyle bir sebep kalmaz. Yani lem yüettir fi men'as sarfi. Gayri munsarif olmaya tesir etmede bir sebep kalmıyor. Lem yüessir tesir etmez. Tesir edemedi fi menasar. Niye? Liennehu la yezule anhu yani ha. Ondan tamamen zail olmuyor. Mesela Elif'in gidiyor mu? Küllü Osman'ın dedi Elif'in gitti mi? Elif'in gitti mi? Gitmedi. Küllü Fatıma'nın küllü İmran'ın dediğin zaman he? Nekrelendiğinde o terkiplik mi kalktı onda? Hayır. Elif nun mu gitti? Tenis mi? Gitmedi. Onun vasfı gitti. Vasfı nedir? Tesir. Tesir gücü kalmadı. Anlaşıldı mı? Evet. Sebepsiz kalıyor. Nerede? Nerede sebep? Yani sebep olma haysiyetinden bir sebep kalmadı. Fima yani fi sebebilleri o sebepteki hiye alemiyet hiye o alemiyet fima hiye fima yani fi sebebilleri o sebepteki hiye yani el alemiyet alemiyet şartun fihi yani fi sebebiyetihi ve te'sirihi o sebebin tesir etmesinde sebep olmasında alemiyetin şart olduğu sebepte hiçbir sebep kalmadı. İkisi birden alemiyet gitti, meşrut gitti, şart da ne oldu? Şart alemiyet idi. Alemiyetin şart gitti, meşrut da ortadan kalktı. Tamam. Peki. Neyden? Minel esbabil erba'ati el mezkurati. O zikredilen dört sebepten. Zikredilen dört sebep neydi? Tenis bir. Değil mi? Tenis bir. İster lafzı tenis, ister manevi tenis. Ucme iki, terkip üç, elif. Alemiyet buralarda şart idi. Feyda zalet, alemiyet zail olduğu zaman zalet te'firuha tesiri ne yapıyor? Ortadan kalkıyor. Alemiyet kalktı. Bu sebeplerin tesiri kendileri yani kalkmasa bile zatı itibariyle kalkmıyor. Tenis mi gitti? Küllü Fatıma'nın yine müennes. Değil mi? Küllü İmran'ın dediğin zaman İmran kelimesine elif nun mezdeten gitmemiş. Yine duruyor orada. Duruyor ama tesir gücü ne yapmadı? Artık kalamadı. Değil mi? Çünkü bizim bir kuralımız var. Ne diyoruz? Şartın müntef olduğu yerde meşruh da ne olur? Müntef olur. Şartın ortadan kalkması meşrutun da ne yapar? Ortadan kalkmasını istilzam eder gerektir. Leyennehu. Evet izah ediyor onu. Leyennehu çünkü gadin defa evet illet. Yani bu leyennehu nedir? İllet. Dedik ya bakiye bila sebebin fi mahiye şartun fi alemiyetin şart olduğu yerde sebep olma itibariyle yani zat itibariyle olsa bile tesir itibariyle bir sebep kalmıyor. Niçin? Liennehu kadintefa. Liennehu çünkü kadintefa. Nekrelenmek sebebiyle ortadan kalktı. Kadintefa bir sebebi tenkir yani. Tamam mı? Kad intefa bir sebebi tenkir. Nekrelenme sebebiyle ortadan kalktı. Ehadüs sebebeyni. İki sebepten bir tanesi. Ellezi o bir tanesi ki hüve el alemiyet, o alemiyettir. Sebeplerden bir tanesi olan alemiyet kalktı. Ne şekilde kalktı? Bizatiha ve vasfiha. Zatı da vasfı da itibariyle ortadan kalktı. Alemiyet yok artık. Küllü Fatımetin. Her ne ki Fatıma. Hangi Fatıma ki? Bütün Fatıma. Muayyen değil. Alemiyet gitti artık. Alemiyet yok orada. Nekrelendi. Ha, zatı itibariyle kalktı. Zatı kalkınca haliyle vasfı da ne yaptı? Kalktı. Ama Fatıma'da tenis duruyor. Tenisin zatı duruyor. Ama onun da nesi kalktı? Tefiri kalktı. Gayrimusarifle etkisi artık kalmadı. Ventefa eyvan. Ventefa yine kalktı. Es-sebebul aharu. Diğer sebep de ortadan kalktı. Lakin la zatuhu. Zatı kalkmadı. Küllü Fatımetin, küllü Emranin dediğin zaman da Elif Nun Mezzetin duruyor orada. Tenis duruyor orada. Ne kalktı peki söyle? Bel vasfuhu. Vasfı kalktı. Ve huve et tesir. O da tesirdir. O tesir vasfı kalktı ki o sebep kalktı ki hangi ne kalktı yani? Sebebin kendisi kalkmadı. Sebebin kendisi kalkmadı. Sebebin tesiri kalktı. Öyle sebep ki el meşrutu bil alemiyeti. Alemiyet ile şartlanmış. Yani şartuhu el alemiyye. Onun şartı alemiyettir dedi. Alemiyet şart idi. Şart olan alemiyet ki kalktı. Meşrut olan da ne yaptı? Şartlanmış olan da kalktı. Alemiyet çünkü şart. Gidince şartın gitmesiyle beraber meşrut da ne yapmış oluyor? Ortadan kalkmış oluyor. Tesiri kalkmış. El meşrutu bil alemiyet. Alemiyet ile şartlanmış olan diğer sebep de ortadan kalktı. Ama ne itibariyle kalktı? Min haythu huve şu haysiyetten ki huve o sebep. Evet. Min haythu huve vas... O şey olmayacak da. Min haythu huve vasfun. Vasfı haysiyetiyle kalktı. Min haythu huve vasfu sebebiyetihi. Sebebiyetindeki, sebep olmasındaki vasıf itibariyle ortadan kalktı. O zaman biz oraya sanki bir hüve getirmişiz. Hüve sebebiyeti demişiz sanki. Min haythu huve vasfu sebebiyetihi. Yani onun sebebiyet, sebep olmasındaki vasıf, yani tesir ortadan kalktı yani. Anlaşıldı mı? Min haythu huve yani min haythu es-sebebu. Min haythu es-sebebu yani sebebiyetteki vasfı kalktı. Sebebiyetteki vasfı nedir? Tesir. Tesiri kalktı. Yani bizatihi kendisi kalkmadı. Nasıl yaptık? Hocam şuraya min haythu yani min haythu vasfin hüve sebebiyetuhu demişiz hocam. Hüve sebebiyetuhu. Hüve o vasıf nedir? Sebebiyetuhu onun sebebiyetuhu. Haythu'dan sonra hüve var ama. Haythu'dan hüve var. Min haythu ve şartı da öyledir. Min haythu hüve vasfu sebebiyeti. O sebebin vasfı itibariyle. Yani o sebebin vasfı kalktı yani. Anlıyor musun? Zatı kalkmadı. Elif Nun duruyor, tenis duruyor. Ama vasfı kalktı. Vasfı neydi? Tesiri. Tesiri ortadan kalktı. Anladın mı? Min haythu hüve var orada. Hüve. Haythu'dan sonra hüve. Min haythu hüve vasfu sebebiyeti. Tamam. O sebebiyetin, yani o sebebin vasfı ortadan kalktı. Sebebin zatı kalkmadı. Yani tenis duruyor gene. Elif Nun duruyor. Terkip duruyor. Ucmet duruyor. Yani külli İbrahim'in dediğin zaman İbrahim'den ucmelik gitmedi. Gene ucme var orada. Var ama ucmenin tesir şartı neydi? Alemiyet. Alemiyet gidince tesir ne yaptı? Ortadan kalktı. Yani. Anlaşıldı. sebebiyetin, o sebebin vasfı kalktı yani. O küllün kelimesinden dolayı mı gitti hocam bunun şeyi? Evet tabi nekrelendi. İzâ cu'ile nekre yani nekre kullandı. Anlaşıldı. O umuma delalet edince demek ki onun marifeliği de ortadan. Evet. Yani vasıf itibariyle kalmadı yani. Yani her ne kadar o isim olarak, zat olarak o sebep kalsa da, o sebep olarak kalsa da vasfı kalmadı. Yani neyi kalmadı? Tesiri kalmadı. Alemiyet gitmekle beraber diğer illetin tesirini götürdü. Çünkü diğer illetin tesiri alemiyet ile kaimdi. Alemiyet ortadan kalkınca diğer illetin de artık tesir gücü ne yaptı? Ortada kalktı. Anlaşıldı. Evet. Tamam. فَلَا يَبْقَى بِنَانَلَيْهِ kalmaz. فَلَا يَبْقَى فَلَا يَبْقَى فَلَمْ يَبْقَى daha güzeldir yani. فَلَمْ يَبْقَى kalmadı. فَلَا يَبْقَى değil de فَلَمْ يَبْقَى. Hemen oraya فَحِينَ edin. O zaman لَا يَبْقَى deriz değil mi hocam? فَحِينَ لَا يَبْقَى اِذَا كَنَا كَنَا فَلَا يَبْقَى فِيهِ فَلَمْ يَبْقَى bu şartta da فَلَمْ يَبْقَى'dır yani. Daha güzeldir yani. فَلَمْ يَبْقَى binaenaleyh kalmadı. Kalmaz değil artık kalmadı yani. فَلَمْ يَبْقَى yani بَعْدَ اِنْتِفَاءِ الْعَلَمِيَّةِ alemiyet ortadan kalktı. اَلْمُسْتَلْزِمَةِ اِنْتِفَاءَ مَا جُعِلَتْ هِيَ شَرْطًا لَهُ alemiyet tesiri için şart olduğu kelime yani şart olduğu illeti de yani tesirini götürdü yani. Felem yapka binale kalmadı. Yani ba'den tifal alemiyet kalktıktan sonra kalmadı. Ki alemiyet neyi gerektiriyordu? Neyi gerektiriyor? Şart olduğu sebebin de ortadan kalkmasını gerektiriyor. Alemiyet kalkarsa diğer sebebin de tesiri kalkıyor. Alemiyet ki kalktı. Felem yapka kalmadı fihi fi hadal isim. Fi hada isim ellezî huve gayrun munsarif. Ha? Gayrun munsariftir. Ki ellezî ehadü esbâbihi el-alemiyye. Sebeplerinden bir tanesi alemiyet olan o isimde kalmadı. Ne kalmadı? Söyle. Ne kalmadı? Sebebin. Bir sebep kalmadı. Şimdi sebep kalmadı deyince hemen itiraz edecek birisi. Kalmadı. Nasıl kalmadı? Teğnes duruyor hocam. Küllü Fatimetin. Min haytu huve sebebun. Sebep olması itibariyle kalmadı. Sebep olmasına kastımız nedir? Tesiri itibariyle bir şey kalmadı. Min haytu huve sebebun. Anlaşıldı mı? Yani sebep olması itibariyle, yani tesir itibariyle bir sebep kalmadı. Binaenaleyh fensarafe. فَانْصَرَفَ فَكَانَ مُنْصَرِفًا ذَلِكَ الْاِسْمِ o isim ne oldu? Gayr-ı munsarif iken munsarif oldu. Küllü Fatımetin, küllü İmran'ın gibi. Anlaşıldı? Evet. Peki. Ev veyahut da şimdi nereye matuf yapıyorsun? Ev yani بَقِيَ بِلَا سَبَبٍ metne bağla بَقِيَ بِلَا سَبَبٍ Ev bakiye zalikel ismu ala sebebin vahidin. Değil mi? Nerede? Haythu ol yerdeki lem yeku lem tekun el alemiyeti şartan. Alemiyet şart olmadığı yer neresiydi? Adillik alemiyet. Vezni fiil alemiyet. Alemiyet gitti. Değil mi? Bakalım buradan. Alemiyet gitti. Ne kaldı kelimeden? Bir adil. Evet, adil kaldı sadece veya sadece vezin kaldı. Anlaşıldı? Ala sebebin vahidin fîmâ fil ismi isimdeki hi alemiyet leyset bi şartın fihi alemiyet orada şart değildir. Alemiyet şart olmadığı yerde de yani bilakis bel tüessiru alemiyet tesir ediyor yani fihi fî dâlikel isim bilâ şartın şart olmadığı halde tesir ediyor yani. لِكَوْنِهِ سَبَبًا yani لِكَوْنِ الْعَلَمِيَّةِ سَبَبًا sebep olması itibariyle وَزْنِ فِي الْعَلَمِيَّةِ adil, alemiyet hah böyle evet neydendir o da? مِنْ بَيَانْ مِنَ الْعَدِلِي وَوَزْنِ الْفِعَلِ işte Ömer küllü Ömer'in Ahmet'u Küllü Ahmedin. Ne oldu? Ne oldu? Alemiyet gitti. Gitti. Kelimede ne kaldı? Bir illet. Bir illetle kelime gayrı musarif olamaz. Bir illetli olur ama o illet nasıl illet olması lazım? İki illet makamına kaymı. O da hangisidir? El cem, o cemidir. Bir de elifet tenisi. Tenisin iki elifidir. Onun dışındakiler değil. Peki. Peki. Hâzâ. Ne demek hâzâ? Hud hâzâ. Bunu al kardeşim. Bunu al belle. Hud hâzâ. Bu anlattığımızı al yani. Ha. Tamam mı? Hâzâ bu. Yani ne demek? Hud hâzâ. Bunu al. Tamam mı? Hâzâ. Yani bunu al, bunu belle yani. Ha. Hâzâ bunu al. Ha neyi alacak? Hâzâ l-emrellezî huve. O zikrettik ya, اِذَا نُكِّرَ الْاِسْمُ اَلَّذ۪ي اَحَدُ اَسْبَابِهِ الْعَلَمِيَّةِ Sebeplerden bir tanesi alemiyet olan isim nekrelendiği zaman bila bakiye bila sebebin ev ala sebebin vahidin, bunu al belle kardeşim. Bu genel kuraldır. فَاِذَا نُكِّرَ الْاِسْمُ isim nekrelendiği zaman hangi isim? اَلَّذ۪ي هُوَ غَيْرُ مُنْصَرِف غَيْرُ مُنْصَرِف olan isim nekrelendiği zaman ne olur? Bakiye bila sebebin ev ala sebebin vahidin. Tamam. Yani ve ma fihi alemiyyetun müessiratun iza nukkira surife. Munsarif olur. Fe iza nukkira bakiye bila sebebin ev ala sebebin vahidin. Bunu al, bunu belle. Tamam. Nokta. Veyahut da el emru hada. Masum müftedaya haberi. El emru hada. İş budur. İş bundan ibarettir. Bizim anlattığımızdır. Yani alemiyet tesir edici olarak bulunursa orada ortaya çıkan iş budur. Nedir? Bakiye bila sebep ev ala sebebin vahid. Başka bir şey yoktur. Sana birileri getirir der ki işte adil vezni fiil alemiyet olsa, alemiyet gitse adil ve vezni fiil kalır da yine kelime. Onlara inanma. Bak onun cevabını verdik. Dedik ki adil ve vezni fiil birbirine zıttır. Bir kelimede içtima edemez. Bir kelimede alemiyetle beraber adil vezni fiil içtima edemez. Çünkü mağdur olan isimler araştırılmış, incelenmiş, bakılmış. Hiçbiri altı vezinde olduğu anlaşılmış. O altı vezinden hiçbiri fiil vezni değildir. O zaman demek ki adil vezni fiil alemiyet bir kelimede ne yapamıyor? Cem olamıyor. Cem olamadığına göre demek ki o zaman alemiyet tesir edici olarak bulunduğu yerde kalkarsa, nekrelenirse o kelime bila sebep veya ala sebebin vahid kalır. Tamam? Bunu al, bunu belle. Fakat gıyla. Evet, itiraz edildi. Fakat gıyla denildi. Yani konuşuldu yani. Ha. Ala ile müteaddi olduğu zaman itiraz manasına gelir. Fakat gıyla ala. Fakat gıyla ala kavlihi ala kavlil musannif ve huma mütevadden. Musannif hazretleri ve huma yani el veznu vel adlu mütevaddani. O ikisi birbirine zıttır. Musannif hazretleri dedi. Musannif hazretlerinin bu sözüne itiraz edildi. Fakat gıyla söylendi. Denildi. Gerçi biraz önce ben onu anlatmıştım. Dersin başlangıcını anlattım. Bu anlattığımız şeyi ne yapacak? Burada tekrarlayacak yani. Fakat gıyle denildi. Yani fakat u'turida itiraz edildi. Ala kavlihi, ala kavlil musannifi ve huma mütevaddani ve huma el adlu ve vezbil fi'l mütevaddani. Musannifin adillik ve vezni fiil birbirine zıttır. Bir kelimede adil, vezni fiil, alemiyet bulunamaz diye söylemesine itiraz edildi. Denildi ki inne ismit. İsmit diye bir kelime var. İnne ismit. Tamam mı? İnne ismit. Evet. İnne okuyoruz onu. Gıyleden sonra değil mi? Evet, evet. Elif'in maddesi meksur oluyor. İnne ismit. Bu ismit ikisini de kesresiyle ismit. Bizim İzmit gibi yani. Ha. İnne ismit. İsmit diye bir kelime var. Efendim. İnne ismit. Bu hemzeyi de Bazıları vasıl amcası kabul etmiş, bazıları vasıl amcası kabul etmiş yani. İnne İsmit, İsmit bi kesrateyni. Yani bi kesril hemzeti vel ayni yani. Aynel filinin kesresi. İsmi, İsmit. Hiye mimdir yani, mim de kesrili. İsmit, hale kevniha alemen lil mefazeti. O keskin zeydir. Alemen, alem olduğu halde lil mefazeti. Bir sahraya alem olduğu halde İsmit kelimesi, tamam mı? Sahraya alemdir. Efendim, İsmit kelimesi. Evet. Neydendir bu? İnnen haberi min evzanil fi'li, fiil vezinlerindendir. İf'il kalıbı değil mi bu? İdrib kalıbında değil mi? İlrib fiile ait vezin değil mi? Ha işte İsmit. İsmit'i gösterdiler Musa'nın. Sen diyorsun ki, sen diyorsun ki el adlu ve veznul fi'li mütevattan, birbirine zıttır. He. Fela yekun illa ahaduhuma ma'al alemiyye. Alemiyetle beraber ancak bunların biri bulunabilir. Değil mi? Ya vezni fiil alemiyetin yanında olur ya adil ve alemiyetin yanında bulunur. Hem adil hem vezni fiil alemiyetle beraber olmaz. Asana ismi bir ovaya, bir sahraya alem olduğu halde ismit kelimesi fiil vezinlerindendir. Öyle değil mi? Fiil vezinlerindendir. Bak evvelinde fiile zait olan harflerden var. Hemze var. Efendim gayre kabillitte. Taide kabul etmiyor. Neyle beraber hemze? Ma'a vücudil adli fi. Ya. Neyle beraber? Ma'a vücudil adli fi. Fi kavli ismet. İsmette adilliğin de bulunmasıyla beraber. İsmit fiil vezninde. Sen dedin ki vezni fiil alemiyet bir araya gelmez. Adillik de bulunmasıyla beraber. Adilliği nereden çıkarttın ya? Feinnehu şimdi tafsil ediyor onu. Feinnehu. Feinnehu. Feinne kavle ismit. İsmit kavli emrun emirdir. Emrun emri hazırdır. Neyden emri hazırdır? Min samete yasmütü. Ya. Min samete yasmütü. Min babi nasara yansuru. Nasara yansuru babından emirdir. Nasara yansuru emirse usmut. Gelmesin lazım. Usmut gelmesin lazım. Hurucu ve ansigat il asliye. Ve kıyasuhu. Ve kıyasuhu bunun kıyası ise, kaidesi, kuralı ise. Yani ve kıyasul emri. Emrin kıyası ki elledi huve min babi samete yasmutu. Samete yasmutu babından olan, yani minel babil evvel, birinci babtan olan emrin kıyası en yeci'e gelmesidir. Neyle gelmesidir? Bi zammeteyni. Bi zammeteyni her ikisinin zammesiyle gelmesidir. Usmut. Böyle gelmesi lazım. Usmut diye gelmesi lazım. Felemma ca'e ne zaman ki geldi hada lafzu, bu lafız ismit diye geldi. Neyle geldi? Bi kesrateyni, iki kesreyle geldi. Bak ismit diye geldi. Hale kevniha alemen lil mefazi, tamam, mefazi alem oldu. Ulime, anlaşıldı ki, bilindi ki ennehu, enne ismit ma'dulun anhu, ma'dulun muhracun, çıkartılmıştır anhu, an usmut, usmuttan çıkartılmıştır. Niye? Çünkü ismit diye geldi bir kesreteyn, ismit diye geldi, kıyasa göre usmut gelmesi lazım, usmut diye gelmedi, ismit diye geldi ala gayril kıyas. Peki ala gayril kıyas ki geldi ulimenu ma'dulun ammaca alel kıyas. Kıyas üzerine gelenden ihraç edildi, çıkartıldı, anlaşıldı. Anladın sana bir iş. Sen dedin ki adil vezni fiil cem olmaz. Aha da ismit de cem oldu. İsmit de cem oldu. Düşün ki diyor ismit kelimesi nekrelendiği zaman Gene münserif olamaz. Niye? Vezni fiil var, adil var. E sen dedin ki ikisi zıttır, bir araya gelmez. A da geldi. Ne diyeceksin buna? Peki. Şimdi musannif hazretlerinin vehuma mütedâddâniye böyle ismet ile itiraz edilince Şarih Molla Cami hazretleri buna cevap veriyor. Cevapsız bırakamayın. Buna bir cevap verilmesi lazım. İtiraz eden yani. Soru sormayan da olabilir. Kendisi de üretiyor olabilir yani. Ne diyorlar ona? Diyalektik mi diyorlar? Yani kendisi bir soru üretiyor da ondan sonra ona cevap veriyor yani. Hiç kimse de itiraz etmemiş olabilir yani. Evet. Vel cevap. Gelelim cevaba. Vel cevabu an hâzel i'tirâd. Bu itiraza cevaba gelince. Vel cevabu cevap. An hâzel i'tirâd. Bu itirazdan dolayı cevap şudur. Enne hâze. Muhakkak ki bu. Enne hâze. Bu. Hangisi? Enne hâze bu. Bu dediğimiz ne? Yani min kevni ismit bi kesreteyn ala gayril kıyas. He? İsmitin iki kesre ile beraber kıyasa muhalif olması ve bundan dolayı da usmuttan udül ettiğinin anlaşılması. Değil mi? Sen bunları söylüyorsun bize. Diyorsun ki ismittir. İsmit nereden udül etti? Usmuttan udül etti. Tamam. Samate yasmutu idi. Usmut olması lazım idi. Olmadı. İsmit oldu. Diyorsun. Öyle mi? Emrun gayru muhakkak. Bir kere bu. Senin bu iddian emrun bir iştir. Gayru muhakkakin. Muhakkak olan bir iş, gerçek olan bir şey değildir. Tamam? Emrun gayru muhakkakin. Evet. Muhakkak ne demek? Kesin olan bir iş değil. Nereden biliyorsun ya? Sen nereden çıkarttın ismit usmut idi de ismit oldu? Li cevazi vurudi ismit bi kesrateyn. İsmit diye gelmesi de caizdir. Öyle değil mi? Yani min gayri i'tibari naklihi min usmut. Usmuttan nakledilmesine itibar etmeden direkt ismitten de gelmiş olamaz mı? Eyvan. Senin dediğin gibi usmut, samete yasmutu olabildiği gibi samete yasmitu olamaz mı? Sen diyorsun ki samete yasmutu. Samete yasmutu usmut oluyor. Peki biri de bir lügatta da samete yasmitu ismit olamaz mı? Olamaz mı yani bu? Li cevazi vurudi ismit. İsmit gelmesi de caizdir bir kesreteyni. He? Her ikisinin kesresiyle. Yani onun usmuttan nakledildiğine itibar etmeden direkt. Öyle olmuyor mu? Bir fiil bakıyorsun ki hem birinci babtan geliyor hem ikinci babtan geliyor yani. Nasara yansuru babından da geliyor. Darbe yaldırı bu babından da geliyor. Gelemez mi yani? Bu caiz olan bir şeydir. Li cevazi vurudi ismit bi kesrateyni. İki kesreyle ismitin gelmesi caizdir. Eyvan usmut diye gelmesi caiz olduğu gibi muzarinin aynel fili kesre olarak ismit yasmitu diye gelmesi de caizdir. Ve illem yeştehir. Ve illem yeştehir. Yani meşhur olmasa da ve illem yeştehir ve illem yüştehir. İki türlü okunabilir. İştehara fiili hem lazım hem müteaddidir. Tamam. Ve illem yeştehir şöhret bulmamış. Yaygınlaşmamış olsa da. Ve illem yeştehir. Anlaşıldı. Yani yaygınlaşmamış belki. Samet-i Yasmut'u diye meşhur olmuş. Ama meşhur olmayan, tamam mı? Meşhur olmayan bir lügate göre Samet-i Yasmit'i olur. O zaman da ismit ala kıyas gelmiş olur. Senin bu dediğin ne oldu? Söylediklerin çöpe gitti. Sen dedin ki Samet-i Yasmut'udur, Usmut'u de ismit oldu. Gitti. Peki. Bir bu. Tamam. Yani tamam, aynel fiilinin mazmum olması meşhur olur ama meşhur olmayan lügatta da aynel fiili kesre olabilir. Peki. Fel evzanu vezinler elleti o vezinler ki. Birincisi bu, bunu söyledik. Şimdi geçiyorum. Fel evzanu vezinler elleti o vezinler ki tahakkaka, tahakkuk etti. Yani sebete sabit oldu fiha o vezinlerde el adilu tahkikan kâne ve takdira. İster adli tahkiki, ister adli takdiri. Adli tahkiki thulâse, metrese. Adli takdiri Ömer, Züfer. Değil mi? İster adli takdiri olsun, ister adli tahkiki olsun, hiç fark etmez. Adillik kendisinde bulunan vezinler, fel evzânû vezinler. Elleti o vezinler ki tahakkaka ve sebete fiha el adlu tahkikan kâne el adlu ev takdira. İster adil tahkiki olsun, ister adil takdiri olsun, kendisinde adilliğin tahakkuk ettiği vezinler lem tücami'. Bunlar mücamaat etmemiş, bir araya gelmemiş bu vezinler. Lem tücami', mücamaat etmemiş, bir araya gelmemiştir. Evet. Lem tücami', bunlar bir araya gelmemiş, toplanmamış. Yani bu adillik kendisinde bulunan isimlerden hiçbiri mücamaat etmemiş, bir araya gelmemiş. Neyle bir araya gelmemiş? Veznel fi'li. Fiil vezniyle bir araya gelmemiştir. Hiçbirinde fiil vezni yoktur. Arkada saydık biz. Öyle değil mi? Adillik kendisinde bulunan isimlerin 6 tane vezni var. Öyle değil mi? 6 tane vezin saydık bak. Ne dedik? Adilliğin kendisinde bulunduğu vezinler 6 tanedir dedik. Neydi onlar? 1. Fual vezni. Sülâfe. Mef'al vezni meslese. Fu'alu vezni uharu. Değil mi? Fe'alu vezni seharu. Fa'al vezni ems. El ems'ten üretmiş. Fa'al vezni. Fe'al vezni katam. Katame. Katimetimden üretmiş. Bu 6 vezinden hiçbirinde if'il diye bir vezin var mı? Bak. Diyor ki kendisinde adli tahkiki veya adli takdiri olanlardan hiçbir vezin kendinde vezni fiil olan vezni fiille bir araya gelmemiştir. Fiil vezniyle bir araya gelmemiş. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Oradan da ne anlaşıldı? Demek ki vezni fiil olduğu yerde mağdur olmaz. Mağdur olamaz. Adlin bulunduğu yerde de vezni fiil bulunamaz. Anlaşıldı? Evet. Peki, nokta. Ve eyvan, yine ikinci bir şey söyleyelim sana. Tamam mı? Ve eyvan, evet. Ve eyvan, yine yani kema arafte, anladın bunu sen, bildin. İsmet'in usmuttan udül etmesi gayri muhakkak bir iştir. Kesin olmayan bir şeydir ha. Ve eyvan, yine kema arafte, bildiğin gibi şunu söyleyelim ki veydan, bu söylediklerimize ilaveten yine kad arafte fîmâ tekaddeme, adil bahsinde geçtiğinde sen öğrendin, kad arafte öğrendin fîmâ tekaddeme, arkada geçende neyi öğrendin? Neyi öğrenmiştin? Enne mücerrade vücudi aslin muhakkakin, gerçek bir aslın sadece bulunması, varlığı la yekfi, kifayet etmez. Nerede kifayet etmiyor? Fi itibari le adli et tahkiki. Tahkiki adile itibar etmekte. Evet, burada hakikaten bir adil var. Adli tahkikiye itibar etmekte. takdiri adilliğe itibar etmekte. Aslı muhakkakın veya takdiri adillikte de aslı mukadderin sadece bulunması yetmiyor. Yetmiyordu. Ne lazım geliyordu? Biduni iktidai men'i sarfi. Biduni iktidai men'i sarfi. Men'i sarfın gerektirmesi, men'i sarfın gerektirmesi olmadan. Men'i sarf da gerektirecek. Neyi gerektirecek? İyyahu onu. Yani adli gerektirecek. Biz sülasede niye adilliğe itibar ettik? Evet. Sülasede biz aslı muhakkak olduğunu anladık. Mananın tekrarı, lafzın tekrarını gerektirir dedik ama kelimenin gayri musarif olması bizim o aslı muhakkaka alındığına, sülasenin oradan çıkartıldığına itibar etmeye sevk etti. Yani sadece aslın bulunması o kelimede adilliğin var olduğuna yetmiyor. İtibar edilmesine yetmiyor. Ne gerekiyor? Bir de kelimenin gayri musarif olması, o adilliğe itibar etmeyi ne yapacak? Gerektirecek. Adli takviye itibar etmek de yeterli olmaz. Biduni iktibai men'i sarfi. Gayri musarifliğin gerektirmesi olmadan. Neyi gerektirmesi? İyyahu ona. İyyahu onu. Yani ona itibar etmeyi, yani adilliğe itibar etmeyi. İyyahu eyle adil yani. Adile. Adle. Yani adile itibar edilecek. Adilliğe itibar edilebilmesi için gayri musarif onu gerektirecek. Gayrı musariflik onu iktiza edecek. Onu gerektirecek. Tamam mı? Bunları arkada söylemiştik. Öyle değil mi? Demiştik ki adilliğin aslın bulunması yetmez. O aslı bulunacak ve o asıldan çıkartılmış olacak. Dedik. Adillik bahsini okurken. Biduni iktidai men'i sarf iyyahu. Adilliği men'i sarfın gerektirmesi olmadan. Ve itibari hurucu sıgati an zâlikel asli. O asıldan da o ma'dul olan sıganın çıkartılmasına itibar edilmeden sadece aslın bulunması yetmez. Yani senin sadece ismetin aslı usmuttu demen orada adilliği tahakkuk ettirmez. Adilliğin tahakkuk etmesi için onun gayrı musarif olması lazım. O gayrı musariflik de bizi orada o asıldan çıkartılmaya itibar etmemizi gerektirmesi lazım. Peki. Ve hauna burada ise la yaktalihi adli iktiza etmiyor. Öyle değil mi? La yaktali gerektirmiyor ki. Layık dedi iktiza etmiyor. Layık dedi gerektirmiyor. Niye gerektirmiyor? Hi adli gerektir. Yani layık dedi men'u sarf gayrı musariflik gerektirmiyor. Neyi gerektirmiyor? Hi o adli gerektirmiyor. Yani bunun muhakkak bir aslı olsa bile, evet, ismetin aslı usmut olsa bile usmuta itibar etmemizi gerektiren bir şey yok. Niye? Çünkü kelime zaten gayrı musarif. Tamam. Niye bunu gerektirmiyor? Ve hauna burada yani ismit bir kesreteyne alemen lil mefaze. Ovaya alem olduğu halde ismit kelimesinde layaktali menusar yani gayrı musarifli gerektirmez. Hi adli gerektirmiyor. Adle itibarı gerektirmiyor. Adle niye itibar edelim? Biz adle niye itibar ediyorduk? Kelimede başka illet yok. Mecbur aslı muhakkaka veya aslı mukaddera itibar ediyordu ki kelime gayrı musarif olsun diye. Burada ihtiyaç yok. Niye ihtiyaç yok? Niçin gerektirmiyor? Li vücudi sebebeyni fi ismet. İsmette iki sebep bulunduğundan dolayı. Neyin ötesinde? Vera el adliği. Adilliğin ötesinde, adilliğin dışında iki tane sebep zaten var. Neydi o iki sebep? Ve huma o iki sebep el alemiyetü ve tenis. Alemiyet ve tenis. Belde değil mi? Bu bir yer değil mi? Evet bir belde. Bir yerdir. Öyle değil mi? Mefazedir yani mefaze. Bak tenis var orada. Mefazetün. Mefazenin alemidir. Dolayısıyla bunda Bir tenis var. Bir tenis var. Bir de alemiyet var. Üç ev üzerine de zahit. Dolayısıyla ismit kelimesi ismitu, ismite, ismite. Gayrimusarif zaten. Adille itibar etmeye ihtiyaç yok. Dolayısıyla demek ki ne anlaşılıyor? Adillik, vezni, fiil bir arada ne yapamaz? Bulunamaz. Bulunamaz. Evet. Sümme.